Dios per pati anastordasos, per pati che per pati, che per pati, ma cladias filos virize, ma cladias filo. Σφυρίζε και σφυρίζε και σφυρίζε και με το δάσος μιλάγε και με το δάσος μιλάγε και μιλάγε. Δάσος μου, δάσος εμόρφο, δάσος μου, δάσος πράσινο και πράσινο και πράσινο. Πες μας τι κρύβεις μέσα σου, πες μας τι κρύβεις μέσα σου και μέσα σου και μέσα σου. Χειμώνα έχω παγώνες, χειμώνα έχω παγώνες και παγώνες και παγώνες. Καλοκαίρι έχω κλεφτούρια, καλοκαίρι έχω κλεφτούρια και κλεφτούρια και κλεφτούρια.